Melanie Klein szerint a bosszú egy olyan romboló érzés, amelyet az irigység táplál, míg Gaut úgy vélte, hogy a bosszúvágy és a bosszúálló cselekvés énvédő eszközül szolgál szégyen, veszteség, bűntudat és tehetetlenség idején. A bosszúviselkedés mindig egy bizonyos helyzet kiegyenlítésére, a megingott egyensúly helyreállítására irányul. Ebből következően a megtorlási vágyat több tényező is motiválhatja. Első, a megsérült erkölcsi egyensúlyt szeretnénk helyreállítani. Második, saját önbecsülésünket igyekszünk megmenteni, hiszen ha a másikat kevesebbre tartjuk, úgy érezhetjük, hogy mi magunk váltunk értékesebbé. Harmadik, a bosszúra való fantáziálgatás megóv minket attól, hogy újabb sérelmet szenvedjünk el egy olyan személytől, aki korábban már megbántott minket. Valahogy annak szeretnék utána járni, hogy tulajdonképpen mit nyerünk egy bosszúval, illetve lelki békét. Vagyis legalábbis azt remélünk nyerni. Igen, vele. És hogy valós-e az, hogy bennünk nagyobb rend támad, és mindehhez mekkorát kell bevásárolnunk a világból. Tehát, hogy kint, mindeközben nyilvánvalóan nem lesz kevesebb a szenvedésnek a szumma mértéke, hanem több lesz, de abban reménykedünk, hogy ez odahat, ahol ezt megérdemlik. De hát nyilván, tudod, egy dominóként dől össze akár egy kegyetlen gyilkossal szembeni bosszú esetén is az annak a környezetében lévő ártalmatlanoknak a dominósora. Az óember meg az új ember áll szemben a bosszú és a megbocsájtás képében. Az Ószövetség és az Új Szövetség áll szemben a bosszú és a megbocsájtás képében. Az Ószövetség erkölcséhez tartozik a bosszú. És az Ószövetség erkölcse szerint helyes is a bosszú, mert a bosszú igazságos. Tényleg igazságos. Aki bosszút áll, igazságot akar. Igazságot akar. Szemet szemért akar. Fogat fogért akar. Ez az igazságra való törekvés. De ez nem igaz. Az sem igaz, hogy szemet szemért és fogat fogért akar, meg az sem, hogy ez igazságos. Mert belül számára igazságosnak tűnik, de kívül nem a tükör, nem a negatív tükörképe történik az meg annak, amit ő elszenvedett. Most én nézd, te neked megölték a családodat, te megölöd az ő családját. Ezzel bosszút állsz, igazságot teszel. Az úgy igazságos lesz, nem lesz irgalmas, nem lesz az evangélium szellemének megfelelő. És nem lesz az a világ ember, jobb hely tőle. A világ se lesz jobb hely tőle. Meg a De igazságosabb hely lesz a világ tőle. Igazságosabb hely lesz. Mert kiegyenlítődik egy számla. Bizony, igazságosabb lesz. Csak hogy az új szövetség az Ószövetséghez képest magasabb erkölcsi, az én megítélésem szerint, de persze ezen lehet vitatkozni. Sőt, hát éppen manapság érzékelem azt, hogy az új szövetség erkölcséből az emberiség úgymond zuhan vissza az Ószövetség erkölcséhez. Az Ószövetség erkölcse átélhetőbb, a bosszú átélhetőbb, mint az irgalom. Meg könnyebb gyakorolni, mint az irgalmat. Az irgalom tartozik az új emberhez, az irgalom tartozik az új szövetséghez. Az új szövetségi ember, az új ember nem igazságot akar. Ő kegyelmet akar. Ő irgalmat akar. A hegyi beszéd nem arról szól, hogy egyenlítsük ki a számlát. A hegyi beszéd arról szól, hogy dobd el a számlát. Dobd el a számlát. Nincs számla, nem kell, ne számold. Ne számold többet. És én nekem az a megfigyelésem, hogy a megbocsájtás az új szövetség erkölcse szerint könnyebben hoz lelki békét, mint a bosszú. Én nekem ez a megfigyelésem. De könnyen pofázok. Ugyan miféle sérelmeim vannak nekem? Van éppen nekem elég sérelmed, Robi. Nyilvánvalóan nem hasonlítható. Kicsinyes sérelmek. De relativizáld, mert csak vedd a legnagyobb sérelmedet, és azt kezd el vizsgálni, mert így megúszod a vizsgálatot is, hogy vajon el tudtad engedni, és vajon számon tartod-e, vagy sem. Fogjad a kicsinyes sérelmedet akkor. Én azért hallottam egy párat, és nem olyan kicsik azok. Az enyémnél például nagyobbak. Én nem tudom, hogy számon tartok-e sérelmet, úgy Isten igazából. Tudod, ilyen azok tényleg Pitiánernek gondolom, de azt fel tudom mérni, hogy a te sérelmeid nagyobbak. Én azt gondolom, hogy mindenki találjon magában egy valamilyen sérelmet, mert akkor megtalálja azt a meditációs objektumot, aki a sérelmet felé elkövető személy, mert neki kell tudnod jót kívánni, és hogyha nem tudod, hogy kik azok a személyek, akik valamennyire irritálnak, vagy annyira kényelmes vagy, hogy mindig kint keresed őket, hogy hát ki más, hát akkor ez a miniszter, meg az a popzenész, meg az a celeb, meg az a, tudod, az a tenyérbe mászó figura, meg a Varga Viktor az, és így nem találsz egy igazán intim, hozzád viszonylag közel álló, tudod, felét sérelmet elkövető személyt, akkor nem fogod tudni gyakorolni azt, hogy elfelejtsd, hogy most akkor én tartozom neki valami kicsinyes bosszúval, vagy sem. Tehát senki nem mondja, hogy nem történt sérelem, de azt mondhatod, hogy történt sérelem, de már nem tudom felidézni, és akkor lehet, hogy jó vágányom vagy. Igen, de amekkora a sérelem, akkora a lelki munka a megbocsájtás, és akkora a lelki tehertől való megszabadulás a bosszú. Hát kicsi sérelemhez kicsi bosszúvágy tartozik, és a megbocsájtás se egy nagy trúváj. De mondjuk egy olyan sérelemhez, én itt a Tim Robbinsnak a Dead Man Walking című filmjét idézném ide, a magyar címe az, hogy Ments meg Uram. Sean Penn játszik benne egy halálra ítéltet, és a Susan Sarandon egy apácát, és hát a Sean Penn által játszott halálra ítélt, hát ő számos 17-18 éves korú gyereket meggyilkolt. Csajt megerőszakolta, meggyilkolta, és a barátját is meggyilkolta. Mi látjuk a szülőknek a rettenetes kálváriáját, ahogyan ők a gyerekeiknek az elvesztését próbálják feldolgozni. Erre tényleg alig vannak szavak. Ez az jóformán nem kifejezhető, hogy milyen fájdalom lehet ez. És látni rajtuk, ahogy lángol bennük a bosszúvágy. Elmennek a gyilkos kivégzésére, és végignézik, ahogyan a gyilkosnak beadják a méreginjekciót. És amikor nézik, akkor eközben nem kétséges, hogy találnak egyfajta lelki békét. De nem gondolom azt, hogy a lelki békét. Én azt gondolom, hogy a lelki békét egy hosszabb folyamatban már réges-régen halott a gyilkos, kell tudnod majd egy bizonyos ponton megbocsájtani. Mert a megbocsájtás adja a lelki békét. Én legalábbis úgy gondolom, és ez a film is amellett teszi le a voksát, hogy pusztán azzal, hogy megtoroltad, és kvázi kiegyenlítetted a számlát, valamiféle békét nyersz. Nem kétséges, hogy valamiféle békét nyersz, mert valamiféle erkölcs, az Ószövetség erkölcse is, az igazság erkölcse is, de azt a minőségű lelki békét, és azt a minőségű erkölcsöt, amit az Új Szövetség és a hegyi beszéd képez, azt a megbocsájtás hozza el. Én olvastam ezzel kapcsolatban egy felmérést egyébként, hogy azok, akik elkövetik a bosszúvágy után azt a megfelelő actiont, jobban érzik-e magukat, vagy rosszabbul, és elég magas százalék jött ki, hogy nem sikerült lelki békére találniuk. Ebben a szélsőséges példában, ami tényleg nagyon-nagyon extrém, mondjuk a gyilkossági eseteknél, annál nagyobb a düh. Természetesen annál durvábban szeretné ezt megtorolni, mert felmérhetetlen a fájdalma cserébe. És ugye addig, amíg dolgozik az emberbe a düh, és elárasztja ez az érzés, addig nem tud józanul gondolkodni. Hogyan is tudna? Egy ilyen helyzetben ugye nincs már logika, elveszted a talajt magad alól, és akkor csak azt szeretnéd érezni, hogy valamennyit át tudsz adni, ki tudsz préselni magadból, csak hogy te kerüljön le a válladról annak a fájdalma, vagy a fájdalomnak a terhe, amit a másik rád rakott, és akkor azt az illúziót kapod, hogy te tulajdonképpen, ha ezt átadtad neki, akkor neked már nem kell magaddal cipelni. De a halottadat nem hozza vissza, hogy te megölted az ő valakit. Sőt, még lehet, hogy az is kísérteni fog életed végéig, hogy most lesüllyedtél arra a szintre, ami neked ekkora fájdalmat okozott. Azért gondolj bele, hogy nem ugyanaz az eredeti állapotot helyreállítani, amit nem lehet, mert nem tudod feltámasztani amit vagy akit elvesztettél, versus a lelki békét feltámasztani, azt hiszem, hogy tudod, ilyen több évtizedes távolságban, ha újraépítetted az életedet más anyagból, vagy pótoltad azt, amit vagy akit elvesztettél, akkor talán nincs már benned annyi dű, megélted azokat az élményeket, azt a szeretetet, és mindig ott marad egy ilyen becsomagolt fájdalom, ami időnként így szétrúgja magát óriásira, és elönt, és aztán újra vissza tudott temetni. De ettől még valahogy egy lelki békét nyertél, de azt nem tudtad visszavenni, amit elvettek tőled. Engem az a kérdésem, hogy miért vágynak emberek szemet fogértra? Nem fogad fogértra, hogy a Robi kifejezte meg ószövetség ide vagy oda. Szemet fogértra. Arra, hogy ellopta a biciklimet, akasszuk fel. Ugye ezek a túlkapások szoktak lenni. Hogy ez miből jön? Mert így a Másik sérelem. Igen, hogy egy bosszút nem nyert, igazságot nem nyert, biztosító általi fedezetet nem nyert, nem is tudom, egy öleléssel sem beterített sérelmet, azt gondolom, hogy na most elérte azt a szintet, hogy megtorlás legyen, a biciklim eltűnt, azért az már valami. Nem hozzávágok egy biciklit, elveszek egy biciklit mástól, vagy tőle, vagy felderítem, vagy tolvajt kergetek, hanem ami eddig nekem összes sérelmem volt. És hát az a helyzet, hogy 400-szor ellopták a radíromat, 400 radír egyenlő egy ember élet, úgyhogy a bringás csávót most már simán felköthetem. Hogy így nem választom el az a sérelmeimet, hanem végre van egy tettes, és akkor ő bűnbakja legyen minden eddig általam elszenvedett sérelemnek. Ez azt jelenti, hogy én nagyon-nagyon gyűjtögettem a számlákat. Én még a WC-s nénitől is áfásszámlát kértem, amikor sérelemről van szó. És innen ez az óriási, nem mondom, hogy frusztráció, hanem ez az óriási ceh. Ez az óriási számla. Azok a túlkapások, amikről beszélsz, meg ez az önbíráskodás, szerintem ott a legnagyobb, ahol rosszabbul működik a mentálhigién és ellátás, vagy például, tudjátok, hogy mondjuk a rendőrség. Mondok, ez egy földrajzi hely? Hát vagy? Akárhol, vagy országok, városokban tudod, ahol mondjuk a rendőrség nem, tehát a közbiztonság nem olyan kiemelkedő, és akkor az van, tudod, hogy mivel nem működik a rendszer, ő úgy érzi, hogy neki kell fellépni, vagy ellenkező esetben az őrület azon szakaszára ért a bántalmazásban, vagy abban, hogy nem tud megélni, nyomorog egy 25 négyzetméteres lyukban, és neki itt kell leélni az életét, hogy tudod, ez a sérelem, ami már az is sérelem, hogyha a pultos néni nem mosolyog rá a menzán, és akkor az a vége, hogy bemegy és megy is egy pisztollyal elkövet egy merényletet. Hát ezek az iskolai lövöldözések, de egyébként ott Gotham City-ben lehet, hogy jól is érzik. Tehát azért az, amiről mi most beszélünk, az egy civilizációs vívmány. Ha a civilizációnak ezek az erőviszonyai jól működnek, van igazságszolgáltatás, van elzárás, van nyomozat, akkor lehet mondjuk egy rács mögött ülő gyilkossal szemben tudsz megbocsátást gyakorolni. De ha ő szabadon van, akkor azért rögtön nehezebbé válik ez a művelet, amit én itt áhítani merészelek. Hogy akkor nem fogsz becsöngetni hozzá, ha tudod, hogy ki az, hogy tudom, hogy te voltál, nyugi, nem szólok senkinek. Csak azért jöttem, hogy megbocsássak. Ugye ez azért így szinte komikus. Igen. A Charles Bronsonnak hány bosszú vágy filmje 9. volt? Valami 9. Ott az már jól érezhető volt a 80-as években, hogy az egész kultúránk nagyon érzékenyen reagál erre a új szövetségből, ószövetségbe való visszavágyásra. Mert ez egy nosztalgia. Egy nosztalgia az iránt, a világ iránt, amikor még nem kellett megbocsájtani. És a bosszúvágy az arról szól, hogy itt van velünk Charles Bronson, illetve az általa játszott hős, aki nem bocsájt meg. Akivel nem történt meg az új szövetség, aki igazságot akar, igazságot fog tenni, nem érdeklik az aranyszájú papok, akik elmagyarázzák, hogy hogyan nyerő majd lelki békét, ő majd tudja a mózesi úton. Igen, és fogat a fogért és szemet a szemért, nem a fogért a szemet, hanem azt, amit ő rajta elkövettek, ő azt igenis megtorolja. És a kultúránknak van egy ilyen nagyfokú visszagravitálása abba a korba, amikor még nem kellett megbocsájtani. A Harry Gibsonnek a Vadkacsa című darabja, színdarabja, az, ami a szeretetnek meg az igazságnak a viszonyáról szól. Ugye az egyik hős ott kihívja a szeretetet az igazsággal, a másik hős kihívja az igazságot a szeretettel, és ők az ő nagy erkölcsi vitájuk, konfliktusuk a cselekmény. És hát az a tanulság, az én számomra legalábbis az a tanulsága a darabnak, hogy a szeretet nélküli igazság az egy tartás nélküli balegság. Az igazság nélküli szeretet az meg egy érzéketlen kegyetlenség. És hogy az igazságnak és a szeretetnek az együttesére van szükség ahhoz, hogy az ember egy teljes pszichével, egy teljes, nem pusztán igazságérzettel, hanem igazság és irgalomérzettel együtt kell, hogy tudjon rendelkezni. Az, hogy a Lars von Trier elkészítette a Dogville című filmet, ami egy trilógiába illeszkedik, az első darabja a trilógiának az a Hullámtörés, a második az a Táncos a sötétben, és a Dogville a harmadik, és a Dogville-nek az utolsó 15 percéig maradéktalanul és pontosan és kifogástalanul visz végig egy koncepciót a maga női Krisztusaival. Majd az utolsó 15 percben az egészet a sárga földig lerombolja és feláldozza az új szövetséget az Ószövetségnek, és kvázi visszavezeti a női Krisztusát kézen fogva egy mózesi pozícióba. Tehát mózessé gyalázza vissza azt a női Krisztust, amit fölépített. Tehát jól érzékelhető, hogy a kultúránkban újra meg újra és számos precedens által gyakorolva zajlik egy visszavágyódás abba a korba, amikor nem kellett megbocsájtani az embernek, és ez van, hogy a modern embernek az igazságérzete fellázad az új szövetség, meg a hegyi beszéd ellen. Fellázad. Azt mondja, hogy igazságot akarok, nem az irgalmat. Sikerült már valaha egy igazán nagyon sértett helyzetben mondjuk bántalmazótoknak megbocsátani? Én nem haragszom arra a néhány atrocitásra, de ezek mind ilyen 15 éves korom előttiek kb. Nem, egy esetben nem. Azt, van egy valaki, akit így tényleg így elkerülök inkább, ha látnám, de az egy felnőtt. De az ember fantáziál a bosszúról, mert abban kicsit kielégül a bosszú vágya, de nem hajtja végre. Nem hajtja végre. De én olyan fogadt szemértes vagyok. Ha értjük, hogy mire gondol, hogy kevesebbet vennék el, mint ami tőlem eltűnt. Hogy tudod, azért meglegyen a dolognak az aktusa, de olyan, ha nem is homeopátiásan, de legalább bábjátékban megéljed. Azért az valamilyen ilyen rezolúció, tudod, egy ilyen valami felold az eseményeknek, de játék gumitőrökkel. Nagyon fontos egyébként, amit most mondtál, Robi, hogy ez kicsit olyan előjáték, és egyben a gumiszobája is a fantáziálás magáról a bosszúról. Nem kell végrehajtani ahhoz, hogy legalább azt a stresszt, azt a kortizolt ki tud dolgozni, amíg átmész azon a folyamaton. Tudjátok, hogy csillapodik a düh, és megpróbálok behelyezkedni az ő szemszögébe. Sokan egyébként ezt is már idegesek ettől, hogyha már szóba hozom, hogy minek mentalizálni, mindenkivel rohadt jó fejek vagyunk, és akkor az a vége, hogy aztán mindent meg kell bocsátani. Nem kell mindent megbocsátani, de a belső békéd érdekében jobb, ha nem ruminálsz egész nap, nem rágódsz rajta, nem az van, mert addig is mérgezi a testedet, amíg nem tudod elengedni. Azon nem tudsz változtatni, hogy ő seggfej volt. Azon tudsz változtatni, hogy legközelebb kikerülöd őt, és nem közösködsz vele, ahogyha ő téged valamivel megsértett. Ráadásul, ha visszatérően folyamatosan megsértett, akkor neked egy feladatod van, hogy megszűrd a veszélyes tényezőket az életedben, akik aztán esetleg rizikófaktorok lehetnek. A bosszú egyébként önmagában szerintem nem kerüli ki, hogyha valaki a kamaszkorát megéli, tudjátok, akkor nem kerüli ki egyik ember életét sem. Tehát legalább gyermekkorban egyszer megtapasztaljuk azt, hogy milyen visszapofozni. És akkor ott eldől szerintem, hogy ez az ember milyen érzésekkel, vagy az a gyermek milyen érzésekkel lép ki, hogy rossz ez nekem, hogy én fájdalmat okoztam a másiknak, még attól függetlenül is, hogy nekem ideben nagyon fáj, mert ő tett velem valamit, vagy elégtételt érzek utána, és akkor vajon ilyen felnőtt lesz-e belőlem, aki szívesen verekszik, mert akkor tudjátok, egy pofonnal elintéztem, és most helyreállt a belső lelki békém. Nem méri meg jól a fogékonyságot a bosszú iránt, ezeknek a csekély sérelmeknek a felidézése. Tényleges sérelem kell a fogékonyság megállapításához. Igazi halálos nagy dráma kell hozzá, azt hiszem. Én halálbüntetés ellenes vagyok, ami nem lenne egy nagy dolog, vagy egy nagy mondás. Európai Unióban tilos a halálbüntetés, ez Európában egy konszenzus, hogy nincs halálbüntetés, de ebben a kulturális közegben, ebben a közhangulatban, ami Magyarországon, most én ezt ismerem, most én nem tudom, hogy Európa szerte halálbüntetés pártja a közhangulat, Magyarországon nagyon is az. Nagyon is az. Magyarországon az irgalommal szemben a bosszú, az elégtétel vágya az egy prioritást élvez az emberi fejekben bizony. És amikor én megvallom azt, hogy én szerintem a helyes út az irgalom meg a megbocsájtás és nem a bosszú, és hogy nem az a dolgunk azzal, aki a rettenetes bűnt elkövette, hogy kiegyenlítsük a számlát, és kvázi megtoroljuk rajta, mert az az Istennek a jogosultsága, nem az emberé. A mi dolgunk, mint embereké az, hogy elszigeteljük a többi embert ettől a gyilkostól, hisz megtapasztaltuk, hogy veszélyes. Segregációra gondolsz? Így van, így van, így van, de nem bőrszín alapján, hanem a megállapított bizonyítékok mentén a bűncselekmény elkövetése alapján. Még akkor is, ha lakatosnak hívják. Még akkor is, ha lakatos, bizony, még akkor is, hogyha lakatosnak hívják. Nagyon helyesen mondta Dúró Dóra, hogy még akkor is, hogyha lakatosnak hívják az illetőt. Nagyon nagy bátorság kell ennek a kimondásához a mai Magyarországon, bizony. És amikor én ezzel érvelek, akkor szembe jön velem az az ellenérv, vagy hát az a szembesítés, hogy és ha megölnék a gyerekedet Puzsér, akkor is ezt mondanád? Akkor is halálbüntetés ellenes lennél? Mert tudod, ők ezt tekintik a puding próbájának. Hát hogy most azt mondod, hogy ez a puding, igen. Azt mondod, hogy ez a puding, na akkor lássuk, akkor zabáljad a pudingot, Puzsér. Az a mondás, hogy amennyiben megölnék a gyerekedet, te továbbra is halálbüntetés ellenes lennél, és erre nem tudom jó lelkiismerettel azt a választ adni, hogy igen, akkor is az lennék. Hanem azt a választ tudom erre adni, hogy nem, akkor nem lennék halálbüntetés ellenes, de attól még nem lenne igazam. Tehát attól még azt szerintem a mai eszemmel úgy gondolom, hogy az nem lenne helyes gondolkodás, de olyan mértékben belennék vonódva egy nagyon súlyos emberi drámába, hogy nem lenne hiteles az én megítélésem abban a vonatkozásban, hogy az illető éljen vagy halljon. Tehát nem a halott áldozatok hozzátartozóira kell bízni azt a kérdést, hogy legyen-e halálbüntetés vagy nem, mert ők nem objektívek ennek a megítélésében, nagyon is elfogultak ebben a bosszúvágyuk, elfüggönyzi előlük az erkölcsi megítélés lehetőségét. Aki szeretné ezt egyébként képernyőn látni, van egy amerikai show. A halálbüntetést? Ne, hanem egy amerikai televíziós show műsor készült ebből, esküszöm, ki fogom keresni, hogy tudják a hallgatók is követni, amiben gyakorlatilag végigkísérnek egy reality-ben családokat, van bennük konkrétan egy szülőpáros, akinek megölik a gyermekét, és a börtönbe az életfogytiglanyát töltő. De ez dokumentumfilm vagy reality, mert megint műfajt tévesztettek, vagy műfajt, remélem, én tévesztettem műfajt, az, igen. Az a jobbik eset. Inkább dokumentum jellegűt mondanék, nagyon hitelesek voltak amúgy, és hogy ugye egy nagyon erős keresztény közegből érkezik a házaspár, és nekik végigköveti az útját, elmondják azt is, hogy hogy sikerült megbocsátani a gyilkosnak. Láttam aki a... már több ilyet. Igen? Aha. Akkor lehet, hogy ebből több verzió is van. Minden esetre megbotránkozva, sokkolódva néztem vissza ezeket a beszélgetéseket a szülőpárral, akik úgy beszéltek erről, mint akiknek teljesen helyreállt a lelki békéje, és közben mégiscsak a gyilkossal tudtak kommunikálni. Tehát van ilyen is. Én azt hiszem, hogy egy elvont térben, erkölcsi megítélésben erről lehet így beszélni. És itt nekünk jogunk van ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy nem a bosszú a helyes út, hanem a megbocsátás a helyes út. De ha belép ebbe a diskurzusba valaki, akinek olyan súlyos sérelme van, olyan súlyos drámája van, hogy az ő bosszú vágya az én számomra, aki nem élem át ezt, is nagyon megérthető, nekem nem lenne pofám ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem helyes a bosszú, nem a bosszú a helyes, hogy én elmagyarázom neki, akinek az én számomra felfoghatatlan mértékű a traumája és az ahhoz tartozó sérelme. Hogy én elmagyarázom a magam Pityáner sérelmeiből alapot véve azt, hogy őneki mit kéne ebben a helyzetben tennie vagy éreznie. Tudod, ezt egy külön dobozba tegyük, az ekkora extremitást, meg az összes többit, amiről te beszélsz, a Pityáner sérelmeket. Nem lehet ugyanabban a vitában megtárgyalni a gyermekem gyilkosának a megbocsátását, vagy a felé irányuló megbocsátást, meg azt, amikor valaki mondjuk bántalmazott. De nem lehet egyszerűen ugyanazon alapon emlegetni. Azt hiszem, hogy nem is kell egyformán viselkednünk. Tehát úgy, ahogy a Robinak nincs pofája megmondani, és teljesen igaza van. De tudod mit? Jobb, ha ezzel azelőtt foglalkozol, mint hogy megtörtént vele. Talán akkor be tudsz járni egy olyan utat, amit rohadt nehéz. De ha nem is tudunk egyformán viselkedni, nehogy már az én kívánságműsorom legyen, hogy ti hogy viselkedtek, attól még törekedni kell.